तो अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मगफरत मांगो। यकीन जानो वो बहुत माफ़ करने वाला है।